eta Jokoz Kanpon azparne aldeko mendi lasterketa bat eta gutiago ezagutzen dugun kirol bat aipatuko ditugu gaurkoan olatza. Bai, ezagutzen ez dugun kirola roller derbi deitzen da, rolleretan jokatzen den kirol bada, joan den hastean Angelun ikusteko parada izan duzu, behar bada, angaindi bili bazirezte, baina gehiago jakiteko, kirol hortaz gehiago jakiteko gurekin jokalari bat komitatu dugu, gurekin dugu Margarita Luego, atxaldeon Margarita. Atxaldeon. Hara, eta hori bigarren partean izanen da, zurekin jakin behar dugun guzia jakinen dugu kirol hortaz, lehen partean atik mendi lasterketa bat ipatuko dugu, ustean erramezela, Urzua Trail deitzen da nik uste, eta gurekin Dominik Etxeberri antolatzailea, atxaldeon Dominik. Atxaldeon. Hara entzuleak, zuek ere parte hartzen alduzuela gure saio untan, telefonoz zenbaki untara deituz, 0-bost, bosbeatzi, bosbeatzi, oitamak 0-bat, usaian bezala, gure gatian girelarik, Dominik, Urzua Trail gandut, hola da, Urzua Trail, eh? Bai, da, hori da, le deliz de Urzua, egia erteko. Hola deitzen da, kurtsa, le deliz de Urzua. Bai. Ados, Urzua mendiaren inguruan da, izanak dio bezala? Bai, eta hori da urkoitik erritik eta abian urtsoiko paetan, mazeletan goiti, eta gero berritz urkoirat, errirat berritz heltzeko arriba da. Ba, ordan, ezagutzen ez dutenen dako, biziki entzunak bai gira Euskal Herri guzian, ezagutzen ez dutenen dako urtsuia nun da, nun kokatzen da? Eta azparne, badu azparneko eskoldian eta makeako eskoldea beste paeta, ordean urkoi, azparne eta makea agertzen dira urtsoia mendi urtarik. Hortan inguruan, eh? Gero epatuko dugu biska bat ibilbidean undik abiatzen den tauri guzia. Lehenik elkartea nahi nuke aipatu, elkartea nola deitzen da, zuen elkartea, ordan, berbada hori da urtsoia trai? Ez? Bai, ez, hori eta urtsu mendi elkartea da, hori asoziazionea, eta hori montatu izan da eta denboran musikarekin. Ara, aspaldikoa da, ostion aipatzen zinuen. Bai, eta hori gure gazte demoran eta mutatu berriz ahabegitu ginuen eta elkarte hori klikarekin. Ara, klikarekin, musikarekin aipatzen zurari da klikarekin. Bai. Orduan zomatzen ez den? Orduan multxo handia. Haba? Berroi lagunez goiti eta mutatu ginuen eta orkoi orduan eta hirueunta berroita amar presunekin zen. Inguru horretan. Eta orduan multxo biziki bulita mutatu zen berritze klika horren abiazteko. Eta zendako pastu zinezten mendira? Edo musika bada hori no? Edo utzia du musika? Musika beti bada. Azparneko herriarekin eta elgarrekin iten dute guai musika. Eta orduan eta elkarte horretan berriz beste partiatzo muntatu gintuen, bazen gimnastika, bazen pilotako eta turnua muntatu ginuen, eta hola. Eta mendilasterketa. Gero, mendilasterketa, 2007an muntatu ginuen bian eiek. Ara, 2007an, zuta zura nahia? Bai, bizten da, eta laguntza lehori guziekin, enean nahi Henriek itan. Henri Etxeberrirekin. Beraz, omagdiaren edizioa da, ortengoa? Uai, sortzi garena, orten, izanen da. Eta elkartean, uai, zonbat ziste? Bai, elkartean eta lasterkari horren muntatzeko behoi eta hamar lagun bat eta biltzen dugu. Zen eta behar da haini jende eta bideietan eta emaiteko. Eta hori laguntzale guziekin behoi eta hamar presuna biltzen dugu. Zu eta Henri ari zinezten lasterkalean eta? Bai, eta pilotat aizena gira luzaz eta gero abiatu ginen lasterka mendia guk maite ginuen eta lehenek kurri. Eta gero lasterka inguruotan bidarein, eta lasterkari horietan. Berroita mar, egan duzu, berroita mar hor antolatzeko mendi lasterketa, edo berroita mar urte guzian? Ez, lasterkari horren eta antolatzeko. Besterik antolatzen duzu, mendiko zerbait besterik edo antolatzen duzu urtean? Ez, eta guk ez dugu, eta beste lasterkari hori altoatzen dugu, baina gero ez. Urtean behin, eta hor berroita mar muntatzen zizte egiteko antolatzeko beraz lasterketa hori. Egan duzu, lasterketak, lasterkariak ziztela, zuek pixka bat hasteko? Bai, no. Baina lasterkari tipiak, Tipiak, eta plazerrez eta irainagira. Baina lasterkaldi haundiak iten duzi ere, edo zenta tipiak, oai mesfidatzen iz, lasterkariekin beti egiten dute tipiak, eta gero berroita mar kilometro egiten duzte. Hasi ginen tipiek iran, eta gero luzatu gintuen, eta bon, eta berroe kilometre edo itamar kilometre, guai eta joan dira biziki luziago, aneia hilki da donden urtean egintzuen egunta egiten oi kilometrekoak. Lasterkari tipiak, lasterkari tipiak, egun kilometro mendian. Nik eta atxiki dut hain batale. Bai, adinak abantzat. Eta... Ituriz, adinarekin urruno joiten aldela horreino? Bai, baina goxoago. Ba, nitzeko hori egiten dute. Pio Zalaberrik. Ba, entzen duzu. Baina adinean aintzinatuik, nahiago dute berroi tamar edo eunekoak ez eta ogoi edo... Hainez, lastakari badira adina gehiago dutenak. Antxegibo eta gazte demoran nahi dute beste zerbait egin, edo baiko jokolariekin. Baina bada jonotak egio gazteria eta lastakari horietan. Hau da, bantaila ere mendian, biskabat beste taldeko kiroletan, baino biskabat adin gehiagorekin iten aldela. Noiz ukan duzu ezueko lako gogoa mendian lastakari biltzeko? Tipitik gaztetik edo preseski ez? Hori eta gu luzaz aizan ginen pilotan. Eta gero... Palaz. Min behatxeak ilan eta ukan dituen zomeit eta min bera. Ordean eta aspaldian banuen idea mendian erailtzeko, kurri edo lasterka, baina lehen ikurri. Eta kurri abituta eta atxeman gintuen lagunak, zaizte... Fito joiten zirenak. Lasterka abiatuko ziste gurekin, eta hola abiatu eta maite ginuen gero, eta nibiziki maite ginuen. Ze adinetan hori eman zaun? Eta nik banituen behoita bizpailu urte, abiatzeak ilan. Halere, uartuak ziste hor, zuek uai antolatzaileak baitzizte hor, 2007-az geroztik, uartuak ziste uai mendilasterketak hartu duela beste dimentsio bat, uai modan kakotzen artean dela? Bai, eta hain nitzet kambiatu da, eta... Zertan kambiatu da, nantzaun? Lasterkari gehiago, eta lasterka... Herri guzietan badira guai lasterkaldiak, kasik, eta jonota luzeago, jonota fitiago, eta haintxe hor eta jendia preparatzen da hobekiago, guk eta haste hartan ez ginen biziki eta entrenamendu eta gutxi egin joan ginen, horrai eta biziki entrenamendu luzeak itetutuzte. A materiala behar da? Materiala guai eta zapetak eta biziki guai eta... kambiatu dira, obia dira. Bai, egokituak behar da mendiari. Bai. Aipatuko dugu, ala ere, zuen lasterketa izena antziot, barkatuko zuen. Ledeliz de Lurzuia. Ledeliz de Lurzuia, aipatuko dugu. Lehenik, noiz izanen da hori? Hori, apeliraren amairuan. Igandeko izarekin. Margaita Rujo, roller derbian ibiltzen zira guai, futbolian aizana. Lasterkaz ibiltzen? Edo lasterka? Piskat. Agian larun batean neska korrika eginen dut azkainan. Hala, unsa egiten duzu aipatzeko larun batean ere. Badela larun bat untan neska korrikan larun bat arratsaldian. Zit, egiten duzu piskat entrenatzeko edo plazer garantzat? Plazer hartzeko. Aipatzeko dugu ere, nola entrenatzen zizte eta roller derbian, aski berezia baita. Entzulak, ez baduzu ezagutzen roller derbia egon gurekin, eta istante, bigarren ezatean margaitari gurekin aipatuko dugu, eta zinez interesgarria iduridu. Urzuia, ez bakatu, Ledeliz de Lurzuia, hola deitzen baita, egiazko izena hola deitzen baita eta hola eginen, hola eganen dugu. Egan duzu, beraz, amaikian dela? Amairuan bakatu, igande goizez. Aipatzen zinuen ere ostion estudiora sartu entzin usaien urkoiko besten kariten duzela eta kamiatu zela? Bai, kamiatu dugu eta usaien pestakari iten ginuen, baina pestakari ez da denen erretz, denen eta denen dako organizatzea eta hortako aurten baginuen eta beste okasione bat amairuan iteko eta jodion intzitat dugu eta guaurek joaitia lastekarri organiteko. Pesten denboran sobera kargatua zela eta bai, sobera gauza. Bai, zenta gazteria batu bere lanakiteko, eta denak behartziren eta ongi izulikatu, denak untsak erretxago da eta bakotxa bere aldeat iteko. Guk maite ginuen eta pestakari itia zenta jende moltsu bat eta behar bat gehiago eta erritarren dako ordean pentsatu ginuen eta erritxago zela, orai intxatuko dugu gure eskoletik itea lasterkari hori. Zenta gazte zonbaitzu badira zure dozuen elkartean? Bai. Galtzen zinituen ere laguntzeko. Hainiz laguntzeko baitu gazteak, eta badira orduan badute lanarehek iteko hainiz, bortitza. Eta behar ba, gazteri horietarik bildugu duduko gubekin dalan astegiteko. Aipatzen zinuen, beraz, bestekin batean, kamiatuko zuen, hori pixka bat komplikatu dira. Urkoiko bestak noiz dira, Susan? Ila definizion izanen dira, eta behar bat, takiteta ze data den. Bo, ez dut, jakiteko, antzinatu zi. Apilaren eta urdantza finitzen. Zirka, antzinatu zi, behaz, zien data. Ez da, aixe ere, data bat atxemaitea, guai, haste beru guztiz baita zerbait? Ez da, jarretz. Eta aurten ukandugu okasunia, eiteko hori, urte pasatuetan ez ginuen, zen eta denak hartua dira. Eta erri, kasik erri guziek eten dute sasoinuntan lasterkari hori, pentsatu egin nuen lagazkenea joitia eta iteko, me ordean jendeak akitua dira eta aski badute sasoin finitzean. Eta kasik urte bat aintzin, behar da apairatu edo behar da pentsatu, behar da galdearen egiteko. Bai, bai abendoa aintzin behar dira eman eta zerak, agastatzeko. Nola pasten da, ostion ere egiten zinuen, zaila zela, zenta lehenak agastatzen zuena data, beraz, berak zuena lehentasuna? Bai, hori da, eta data agastatu delaik, ordean, harrek badu lehemisiko... Baina behar da, perimetro bat behar da? Bai, pauen eta bat dugu reunionia, eta han, behar dugu bakoksak gure proposenak in. Sedeak, hai. Eta gero, ordean finketzen da, nor izanen den, eta sede hortan. Eta zuk galdea, zuek eman zegoen, Urxuiako kasuan, galdea iten duzuelaik, pauen da, edo behar da Antzura... suprefeturan, edo jandarmerian, edo... Lehenik eta Antzura behar da galdea egin, eta... Ordean reunionia hartan, eta desberdinak ikusten duzte. Eta nor da, ne? Departamentuko komitea. Bai, UFOLEP eta guai izanen da UFOLEP. UFOLEP da? Bai. Kamiatu da ez? Bai. Departamentuko komitea zen lehen? Bai. Eta UFOLEP zer da? Berdin da, baina eta nazional Ados. Han deliberatzen da behaz ba, zuek dateiten antzuna. Ondotik behar dira baimena, mendia baliatzeko eta do bat? Bai, gero behar da muntatu eta dosil bat. Eta zu prefekturako. Eta ordean bat dozo... autorizazioa itiko. Bon, le deliz de l'Urxuia, beraz, amairuan izanen da, zonbat kilometro, Dominik Etxeberri? Hemen 8 kilometre, donc... Kipia? Kipia. Hainbatekoa. Hainbatekoa, bai. Hemen 8 kilometro... bai, bon. Eta luzatu ginuen pitiat, 15 kilometre iten zuen eta joan den urte arte, eta luzatu dugu pitiat eta bortxat... Beste lasterkariak galde eginik ez, hainitzek egiten dute, domaia da, badakit, Dona Martirin adibidez, gauza bera. Laburtxe dela, edo. Galde egiten dutela, pixka bat luzatzia beti. Hortako ostien egiten nuena, denak luzatu dira, denak luzeago ari dira, hortako entrenamendu iteko, nahi dute, pixat luze tokira joan, eta egia da, 15 kilometre erretxa zela biziki, afen, erretxago zela, eta... Gukin egin nuen hori, itzuliko jendeak ungitzeko. Ez, eta bakarrik lasterkari errealak, baina nor nahi ditena altzela, eta laster hori duteko, erretxago. Tokiko lasterkaldi bat. Bai, 18 kilometro da, hasten da, janik bortitzu goitzaiten. Prezeski, bortitza da, zaila da, desnibela zonbatikoa da. Behatzeo metro, desnibela. Gorra da? Ez da gezki, 18 kilometren dako, baina eta bada... Bada inguru gautan gogadurik, bai. Hori ono iten alda, eta... Ez nor naik, baina... Ez nor naik, baina antrenamendu pitxo batekin egiten alda. Hara, ez da izan behar ere, olak ikande guzi zaiden horietakoa. Ez, hortako. Piska bat, xeretasunetan sartzeko, Dominik Etxeberri, zeten horretan abiatzen da, nundik eta nundik pasatuko da? Hori abiatuko da behatzi honetan. Bez eta abiatuko gira Urkoiko gaztetxetik. Kamiatu dugu hori de, lehenago plazatik abiatzen ginen. Horten abiatuko gira plazetxetik edo patronaz jarten dena. Zendako kamiatzen zuen? Gudrona gutiago miteko edo, ez? Abiatzen gira hortik, zenta lehenago pestatokia plazan zen. Eta horai eta patronaza biziki edera badugu. Nahi dugu gukere baliatu. Lehenago gazterian xapitoa erailtzen ginen. eta ordion ez dugu arrazoinik xapitoaten muntatzeko. Hala, ekipamendua badera. Bai, eta ordion demoa txarraikilan, agian aurten demoa ederra izanen da. Alain. Eta ukan nola dugu biziki txarrake. Eta abiatuko du hortik, toki berritik. Bez hortik guiti, gero gudrona bizi guti da. Eta segidan, urrekatik guiti, Baionako urreketa guiti, joan gira, eta geho makeako eskoldeat, makeako eskoldeatik ingurian berritz eta petarra guiti, eta berritz bertokirat eltzeko. Errepide guti badela, egan nahi duz, zenbat kilometro sendra edo zenbat... Biziki guti bat utzu, iru egun metre... bakarrik. Bakarrik, bai. Kendo ginuen, jaz, inala sendra zera eltzeko, zenta maite dituko sendra tokiak. Eta gozoago da bizkarrandako eta dena, ez? Bai. Nolako ibilbidea da, da oianak badira... Bada denetaik, eta urreka goiti biziki pulita da, zenta... Joan zira urregatik goitik goxuan. Urzuia zautzen dutenen dako, berbada, badira izenak... Bai, eta gero eltzen da o katro bord erten dira, lau bordak, badira lau bordak hangarkaskoan. Geo makeako eskoldeat pitzat ingurian, eta geo kurutsetako borda eltzen da berriz behereko eskoldean, berriz eta ingurian, eta sendraz, geo urzuia mendia bera, ez duzu oianik ainitz. Eta arbola eta gutida kaskoan, Kaskoa ino joiten da? Bai, kaskoa, bai, kaskoa. Eta gero, sendra biziki bulita badira, berriz beherago abiatzen ireraik. Edo iraitian, edo behitikon. Eta finitzen da leku berian? Leku berian. Asiden leku berian? Bai, gaztetxean berriz. Zenbat postu dituzue jabita jamenduaren dako? Bost izanen dira, edo jatekoaekin, edo edatekoaekin. Eta bada nahikoa post normalki eta jabitak joan dut. Lasterketa hori pixkat ostioen ahapostua manduzu, baina berriz galinen dut. Lasterketa hori noren dako ina da, nori zuzendua da? Ordean eta abiatu ginelaik, denetan bazin lasterkaldi janik eta eginak, Ortzaizen, Saran, Baigorin, Bidarin, hori denak janik ezautu zinen. Orduan entxeatuko inen, eta laburago itia, hortako multxo jendia zabalago biltzeko, eta geho emiki-miki sendetitu ginuen, eta behartzela pitzat, nikin pentsatzen nuen behartzela pitzat bortxatu, eta luzeago inen, eta joan den urtean, biziki eta kontent iduri zuten jendek, eta biziki... Iduritzen pulita zela. Zendako erri guziek antolatzen dute mendila esterketa bat? Ez soseiten da mendila esterketa batekin? Ez, guk asteko ez dugu sositeko egiten hori. Guk nahi dugu sosik ez xautu eta elkartea dago. Baina gure eskolde hortarik eta etzen eta sositeko. Bo, indugu beti sosa pitzat eta elkartea dago. Baina etzen hori eta gure zera. Zomet elkartek iten dute, behar bat sosa indako, hain txekibor. Baina eta guk ez dugu behar handirik eskolde hori. Zer da helburu lehen abiaz? Animazio bat ekartzea erriari? Bai, eta geho gu lasterka erailtzen ginen beste netxen. Eta gu bizigira aniak eta gure urkoitarra gira denak, gure laguntzale guziek, eta pentsatu ginuen, zendako ez eraitzen gira beste netxen, zendako ez dugu giren egumatez gure etxen. Zien gomitatuz. Bai, eta ordean plaza handia ukan ginen, hori antolatzia. Zomat jende biltzen da, zomat jende bildu da, jazen antza. Edo lehen urtetik unarat. Bai, edo lehen urtetik. Bai, hasi ginen eunta zometet, eunta pasa, eta huai eta berreunta oita amaretan gira da. Eta pentsatzen dugu, eta berunta berroita amak lasterkari eta heltzea. Ba duzue mugabat ala ere, badakizue heinbatetik harat ez duzue lanai? Onokoan ez hartuko ditugu, segur eta urkoi tipia dela. Zenta bada problema geho otuen eta usteko, urkoi erritipia da. Eta baina onokoan eta untsegira molde hortan. Urkoi errit bat da? Urkoi erria da. Galdinenan, ez baita denen dako erria. Bai, bai, guretako erria da. Berreunta oitama joritan, nundik heldu dira jende horik? Eskolde guzietari, bon, biztandena eta hemen multxo handia hemen guadela, eh? Eta baina maituko paisanok, eta jende adinekoak, edo puion, edo... Ez landes... espresinak ortako? Ez, haintxegur, baina eta urte kasik eta badu bosta pasai urte aldo dela. Eta gebestenez eta landestaik, me multxoak handiena hemen ingurikoak. Hmm? Gipuzkoatik edo Nafarroatik? Espainola gukan gintien eta idazlariak eta espainola, baina gutisago eta orai ez eta multxo handikoak. Zuek publizitatea iten duzuelaik? Nun iten duzien, entzegun? Publizitatea iten duzuelaik, balkustutu traktak eta baitu ziela, nun banatzen duzien, hemen inguruan edo piskatu guntxo joten ziztere? Geo gurea? Zitoa badugu. Bai. Eta hortako Ursula Trail da. Bai. Hortako erraiten ginoen. Ursula Trail.fr.com. .fr. FR, barkat. Bai. Donc, hortan eta hori montatu ginoen xaz. Eta zito hori. Edo gunea. Eta bestenez, gero, maiten ditugu hori sport tokietan. Eta txaltzale tokietan. Baionan. Hemen gaindi, Baionan. Bai, Baionan. Baionan, gero, Azparne, Kambo, hori ingurri untan. Baituzie izen handirik edo lasterkari handirik bai anitz ipatzen dira atzutan. Bai, eta joan den urteko idazlaria Levoa Baionakoa zen eta aurten ere ikusi dugu baditu emaitza honak ba eta sarane espainolen hiletik da segidan eta emaztetan eta Claire Dubez eta Mod Konbario xasi da zia Mod Konbario guretzen aldu da urte guziz kasik eta Claire Dubez ere eta hori plaza handirekin eta hartzen ditugu guretzen galdine nuen raziaz nokira zizuen ganduzu Levoa bai, Baionesak zonbat denbora bakizu? Bi horren eta horrela horren bat pasa berak du rokora berra da? Ba xas eta lehen ba motzago baitzen bai. Luzago horrein, aurten. Bixaz asia lehen artea. Lehen urtean emezortzikoa, enago amabosteko baitza. Beste ez, amost kilometrikoa, espainolak eta argiatzen itzinen, bi horren eta hiru minuto. Xuta da ez, ala ere ez, eta xuta diteike, zuen nibi lidiaz, eta bi horren pasa egiteko amabost kilometro. Bai. Ala gene, badela, gora berak, badirela, eta sustut gorak ez. Bai, bada, patarra bortitza, makeak euskaldetik, xuntxuna, jo behar da, xuxen, goiti, eta ordean bortitzaidea da. Levoa hori hori zein da, ortean? Ez dakit. Ez dakit. Onokoan ez dakit, zenta interneten eta eskitzen dira oai gehiago. Bai. Baina ono berria da, eta ordean ezpita zugertan zenuena arrastatze nombrian beharrik, aldo dira egun hartan hainitz. Hor, izenak emaiten aldire, egun eman zaun? Bai, emaiten aldire. Interneten, bai. Beti hor ursuiatrail.fr hortan? Bai, PBO organizazioa kopatzen da eta biltzeko. Bestela egunean berean ere emaiten alko dira? Bai, egun hartan zazpekter eta egoiti, eta emaiten handa izena, pagatzen tokian gainean. Preseski pagatu behar da? Bai, edo antzulatiten da amabi horretan, zitoan. Edo, bestenez, ordean egun hartan, amabost erogotan. Ado, zaintzinetik amabi, egunean berean amabost, bai. Pentsutu zean bezala behar direla medikoaren licentzia edo medikoaren agiria. Bai, hori medikoaren usaien bezala bai. Usaien bezala. Eta banuen ere beste galdera bat, izenak emaiten aldira internetez errandugu, joan zait galdera. Gerdina, bidea antolatu beharko da, eta lana bada aintzinetik ere, noiz apairatzen zizte, noiz asten zizte bidearen markatzen eta? Bai, eta orai eta hasiko gira, somet pontxu emanak ditugu janik, eta bestenez eta ez dugu sobera antzuratiten, zenta somet aldiz jendek eta kentzen dituzte, eta ordean hortzegunean, helduen hortzegunean hasiko gira. Badira initz kontrakoak edo... Ez dut uste. Gero behar ba jostatzeko urte batez ukan gintuen eta bazterkatioak eta... Bideak gabiatu eta... Bai, urte batez aldi bat. Mendia handi atzen da olako lasterketa batekin? Ez, eta zenta gero bizigik asuma behar dugu eta nun erailtzen ginen eta motoekilan, otoekilan, ez dugu eta badugu denak emanak dira nun erailki behar den eta nun ez, eta ez dugu muitzen al motoik ze. Ordean ez da funditzen lasterkari egiten bat mendia. Hor tipia da, zera... Le délice de l'oursuia au tipiada, berrenta huitamar, mais maintenant, espeletan, biski handia da, hor zinez kasik bi estremoak hartzen ditut. Handia iberoa. Holako lasterketa bat zer diozu? Ez da ber eta gauza, eta espeletan egiten du aspaldi, gabi etxartet hori eta organizazioa biziki edera da. Egiten du gero ahatsak ilan eta pesta hori mutatzeko. Ordean atxaldiak iran iten du gurtza hori. Ez da berdin, eta... Eustazu sobera jende dela mendian ibiltzeko? Ez. Afer, ez dut ustez, eta udakintz, uda jendia... Kampotiaren iniz biltzen da. Na, mendiaren dako iniz, Mendiaren dako, gero dena garbiki usten dira normalki, giletik berriz pasatzen gira, ez dugu nehun eta usten eta zikinkerik, eta... Ebe, lederiz de lursuia izanen da amairuan, Christof? Justu, galdera bat, horren ondotik, biztan dena entrenatzen ziztela, Henri, zure aneiak, ibilbide luzeagoak egiten dituela, dibidez, lehen aldikotz izanen da Baigorrik aldian ultra hori, hortan parte hartzeko gogoa duke? Entxegur, bai, erran azuen jonden urtean eta... Ez zuela behar irritzolako horrik inen, zenta sofritu zuen. Aina du, Janik. Janik eta Zerian, Danle Pirine. Ah. Eta bainan, eta... Enzitazke estona berritza abietzen malima da, berritza aldi babeten. Zuzure aldetik, zenbat eginen dituzu aurten, edo eginak behar bada jadanik? Ez dut nik eta luzeagoak eta Baigorrin intuen biunez, bietan berroi. Gira jadanik, Eta... Euskat jai horretan. Jonden urtean janik... Gutiago, Sarako, edo olako 85 kilometre, 80 kilometrekoak. Sarako rikana induzu berriki hor? Ez, aurten ez dutin. Eniz abiatioare entrenamendioan. Ai. Prestatu urzuiakoa eta gero... Ba, ikusiko. Eta gero. Urzuiakoa, goiterazten dugu, beraz, amairuan izain da, behatziontan abiatuko da, baina izenak maiten aldira goizeko zazpiontatik goiti hanberean, goiterazten dugu ere aurrendako badela bilbide txiki bat? Bai, eta jostakin istapatik... Ezaguta azteko, ze, nola. Amagontan, sortzi amaika urtekoak. Sariak, manak direla, ez da sari hola berezirik, ez da sosik, ez da... Ez, eta sariak iten ditugu eta gure laguntzekilan, lantegi laguntzekilan, edo eta jenden arabera nola multsuat biltzen dugun, eta sariak biltzen ditugu hola. Ibilaldia ere... Oinez kurritzeko, baduzue? Bai. Ere, bai. Eta ibaldia izan da. Zazpiontan abiatuko dena? Bara. Zer bi, ez? Bai, bi motek ilan, zenta baino inago dugu, pitzat laburtsago, eta erretsago. Jende guziek ez dira erailtzen ahal, eta kurri ere ez da erretx. Eta ordean jendak, denak eguardir buz edo ahri bat heltzeko, gusotatzeko gero. Eta ina dugu baino labur. Eta horiek beraz, 3 eurotan dira ibilaldi horiek. Lekuan berean jaten alko dela, eman entugu telefono zenbaki batzu, beraz, izenak emaiteko, 06-12-18-19 edo 06-09-19-77. Bada, elbide elektroniko bat ere ursuiatrail denalotua abildua gmail.com eta biztandena ere webgunea ubebikoitza irualdiz ursuiatrail.fr. Dominik Etxeberri, mire esker, santza hon, amairuko, aro edera baizik ez da falta, beste guztiak plantan izanen dira, agian jendea bilduko da, eta dena muntza bastuko da. Bai, nahi nuke eta minuta bali dut, eta mire esker ainiz bat egin eta gure laguntzele guziri, bai egun horren antolatzeko, eta lantegi horiek gure lagundu ditu entzat, bai. Eta mire esker ainiz bat, eta egun arte. Ebe, egon gurekin, Dominik, zenta istante izanen dugu roller derbia, behar bada zuzagutzen, eta segunaiz interesatuko zaitu bela Margarita Lugorekin aipatuko dugu. Baina gomitatuko dugu. Baina. Jakes, Jonkepa, Unai, Txistor, 24 urte, preso, askida. Apirilaren 5an, Bazkaria, Senperen, Ostikenian. Ordu bitan, Bazkaria Elaitua eta gaualdia DJ Lopeperekin. Lekuak erreserbatzeko senpereko.errira@gmail.com edo 06 65 45 60 67. Euskal preso eta ieslariak etxera. Irina, ura, altxagarria, temperatura eta bagoaz. Heldu den apirilaren 5ean, Mendiondon, ogi labe besta eginen dugu. Ikastolaren alde biztan dena. 8etan labearen pistea, ogi erretzea, ekarri zuen ogiak. Eguerditan, bertso aperitifa eta musika. Ondotik, bazkaria. 5etan, pilota partida desafioa, gerezita makea, 3-3ren kontra. 6etan, urtsuko soriak dantzataldea. 7etan, mutxikoak arberoako txarangarekin, biztan dena, talo eta gutxi. Eta 9etan finitzeko, dantzaldia, Nat eta Watson, gure kantari detektibeekin. Helduena pilaren 5ean, ogi labe besta, Mendiondon, eta egun osoan, puzgarriak, aurren xokoa eta erakusketa. Jokoz kanpo entzuten arizizte Euskal Irratietan lehen partian Le Deliz de Lurzu jarasterkaldia ipatu dugu Dominik Etxeberrirekin eta orain gutiago ezagutzen dugun kirol bati lot giten olatz. Egiareteko aipatuko dugun kirula ez ginuen ezagutzen, kasik ezagutzen sekulan aitua behar bada, baina sekulan ikusia. Margarita Lugo, joan den larun batean, zuk parte hartu zu lagun arteko partida batean, bo lehenik partida nola bukatu da, nornoaren kontratan nola bukatu da? Beraz, Angeluko ekipa, ditu da, Tarbes eta Paueko nahasketaren aurka. Ez egan emaitza, galinen dut, Dominiki, asmatzea zure ustez, nola bukatu da emaitza? Ez taketxe horkin nola... Hala, roller derbia ipatzen dugu. Roller derbia ipatzen dugu, eh? Zure ustez, zomat bukatu da? Agitua izan zira. Ni agitua izan, niz, opzione kandidalarik. Errazu, are, xifre bat. Zta menturatzen, egin dut pilota baino gehiago dela. Pilota baino gehiago. Saski baloia baino gehiago. Depende. Are, Margarita, salatu. Galdu dugu, larogoita mairu, eunta larogoita mabi. Larogoita mairu, eunta larogoita mabi. Bo, gero galdinen dut, nola kondatzen den, ta hori guzia. Lehenik, bon, roller derbi, esplikatu, bon, neskak aizizte, rolleran, esplikatu zer den prinsipioa. Beraz, roller derbiren helburua da, ekipa bakotxeko atakanteak, albezain bat itzuli egitea, zirkuitu pista obalo batean. Ados. Beraz, bostenak ari gira, bosten aurka, badira atakante bat ekipa bakotx, eta lau defendatzaile. Defendatzaileek formatzen dute meta bat, eta beraz atakanteek trabesatu behar dute meta hori kolpe eta beti roloretan. Bai, patinetetan. Ados, eta... bosten kontra beraz amak neska rolerean itzulika pixta baten inguruan emantzakun pareta bat egiten aldute bestaren aintzinean ez pasatzeko edo? Hori da, beraz laudesfen txailek blokatu behar dute alduten bezala beste atakantea eta lagundu behar dute haien atakantea pasatzen. Zeta, marra bat pasatu behar da edo itzuli bat egin behar da. Itzuli osoa egin behar da. Itzulia da egin behar. Albez hainbat aldiz, 2 minutuz. Ara, Zabizdik argi. Argi da, gauza da, pixka bat komplikatua dela. Bi minutaren buruan jokoak gelditzen da. Eta amak neskak kanpora joaten dira, eta beste amak sartzen dira. Piskat okean bezala, ekipa guzti aldatzen da. Talde bakoitzean, badira? Amalau neska. Hor galdu gaituzu. Bost eta bost? Bost gira pistan. Bost pistan. Ados. Eta talde bakoitzen amalau. Baina alde guztiz bost bakrik partartzen dute. Bai. Ados. Bi minutaren buruan, beraz, txistuak jotzen du mantzegun, dena gelditzen da, kondatzen dugu zoma taldiz pasatu da. Ez da utzi behar beste neska pasatzera entzinera, eta zurea lagundu behar duzu. Beraz, bikoitza da, hor lehertzen dugu. Hori da, zailtasuna. Ala ere, ezin da zer nahi egin, badira legiak. Ez, badira legiak, beraz, ematen alditugun kolpe bakarrak dira espalda kolpeak, eta gehi kolpeak. Ezin dugu espalda kolperik eman, edo ezin da harrapatu neskarik. Ez da plakatzen al, ez da lujerratzen al. Ez, baina helburua da pistatik kanporatzea edo erorarraztea. Ados, beste atakantea. Bai. Erortzen bada, atakantea, segitzen du erori den tokitik edo berriz astapenera dimehar du bi minutako epe hortan. Erortzen bada pista barnean, sutitzen alda eta berritza biatu. Baina, pistatik kanpo eramana barin bada, berritz hartu behar da, pusatu duenaren gibeletik. Bistena bada, orjo sistema bat. Sistema bat. Beraz, hor ere badira taktikak, zenta kanporatzen duen eska, joan enda albezain bat gibelera. Gibelka joaten alda. Gibelka joaten alda. Nahi dugularik, baina ezin dugu kolperik eman gibelka joan ez. Ez, ados, baina mantzagun kolpe bat emaiten duzu beste atakanteari, kampu emaiten duzu, fite-fite gibelka joaten duzu, beraz zure gibeletik sartzeko gizan. Bai. Eta akats bat egiten dugun aldi oro edo emantzagun atakantea kanpotik beste defentsailearen aintzinetik sartzen bada, baditugu arbitroak ordirenak hori ikusteko, eta penalitateak dira 30 segunda presondegian. Beraz, zirkuitotik kanpo. Bon, kontaktuko kirol bada, ulertu dugu, eh? Berda, bai, kontaktu haundiko kirola? Kolpeak biltzen dira? Alere, bai, uspelak eta pixka bat. Bai, izterretan ubel frango. Ara, ez hain beste kontaktua behar bada bortitzan nesken artean, mena kontaktua lugarik. Bai, lur, bai. Erortzerakoan, bai. Erortzan delarik. Zirkuitoa, bai, joloren genian, zirkuitoa, ze zirkuito hartzen duzue? Zela ia do? Guk trazatzen dugu basketa sala batean. Ala, saskibaloi gela batean, ados. Ah, ez, ados. Estatu batuetan, ari dira belodromo batzuetan bezala? Egiazko belodromoetan ez? Txikiago dira uste dut, egiazko joler derbi terrenoa dute haiek. Itzuliak... Atletismo pista bat bezalako, Barkatu, itzuliak badu luzetasun bat? Bai. Hala, bez, zuek markatu zirkuitua eta Ameriketan den zirkuitua biek... Berdinak dira, bai. Ados. Luzetasunean. Ezak, ez zumbat iten duen, behun metro behar bada edo. Ogoita sei luzeran uste dut eta ama sei larkotasunean, eta gero lau metro zabaltasun. Zabaltasuna. Ados, importanta da, zenta pistatik ateratzen bazira, berriz... Berriz... Nola kondatzen da? Zenta, atakanteak... Egun eta larogeita mairu, larogeita zakitzen bat egin zen. Atakanteak defentsaile bat pasatzen duen aldi bakots, puntu bat irabazten du. Beraz, lauak pasatzen baditu, itzuli bat pasatzen badu, lau puntu. Berritze aldu da, berritze pasatzen baditu, lauak, beste sortzi, hori da. Hola, lau, gehienetan. Gero, guk, emantzagun... puntua initzez galdu dugu, zenta gure defentsan norbeitek akats bat egiten badu, ukondo kolpe bat edola, presondegira joaten da 30 segunduz. Beraz, bat gutxiago da. Beraz, bat gutxiago. Eta atakantea bat ima da? Ebe hor, ez gu deus irabazten, eta haiek anartean... Punduak. Hori da. Ula. Eta gauza da presondegian girelarik, beraz, irunaka gelitzen magira, beste atakantea pasatzen delarik, lau pundu ukaten ditu ala ere. Ah, ados. Naiz eta iru izan, ala ere, hori da, presondegikoa depasatu balu bezala. Ados, presondegikoa depasatu, itzuli guziz, presondegikoa puntu bat iten du, presondegikoa depasatzen badu. Beraz, bialdiz penalizatuak gira. Eta hori, hainitz gertatu zaizue. Bai, sobra. Sobra bortitzak zistean gelun. Ez bortitza, baina ez gira ino ahasongi. Ukratuak gure lehen partida ginoen. Hori da, egan behar da, berri-berria dela angelurentzat beren lehen partida dute. Kondatzeko ieguziak, eta ikusteko norretzen den preso, jokozkampo, eta hor epaileak behar dira. Bai. Iduriz hainitz? Ba dira, 10 bat epaile, normalki zazpi jolerren gehinean direnak. Eta gu segitzen gaituztenak pistaren erdian. Ama zazpi jende, pistati piertan alere. Zazpi pistaren barnean, normalki. Eta kampoan badira bi presondegian, bi ordinagailuan, puntuak ondatzen, eta beste bi kampo Eta zazpi horietan, bada epaile bat, badu funtzio bat epaile bakoitzak? Bai. Adibidez? Badira, bi epaile atakanteak segitzen dituztenak. Ikusteko zenbat pasatu dituzten. Ikusteko zenbat pasatu dituzten. Eta ere bada abantaila bat, lehen itzulian, lehen atakantea pasatzen denak, berak du abantaila bat. Eta hori hori markatzen dute ere. Da? Gero badira beste bi normalki akatsak konatzen dituztenak. Dena markatzen dute, zazpi akats egin orduko kanporatuak gira. Oita mar segunda? Zazpi aldiz presondegira joan Txartelgorria. Txartelgorria. Kanporatua, baina ez zira ordezkatua? Ez. Edo gan, bukarara ino, besteak, fen, lau ziztelak. Edo, iru ziztela bakatu. Ez, egan nahi du, ama lau nesketatik, bat ez dela geagoari. Baina, beste bat... Ala ere, bi minuta guziz, bost... Baina, sartzen da, beste bat zure partez. Bi minutaren, bi minut istante entzulen galderak, zenta badira, baina, lehenik doidu ja, bi minuta horietan, zonbat itzuri iten dira gutxi gura bera? Ebe, defentsa nola den. Dependitzen du, defentsaz. Baina, bon. Bi itzulitik... Zazpi, sortzi itzulira. Ah, sortzi itzulira. Dependizien du bi... Eta zomat aldiz eiten da bi minuta? Bi aldiz, horren erdi bat. Egan nahi da, amabost aldiz. Nahi. Be, ez agasen ta... Ez da hola kondatzen? Astian egan dutan bezala, abantailak badirela atakantea lehenik pasatzen delarik. Bai. Bere abantaila da, nahi duelarik gelditzen alduela bi mintako joko hori. Egan nahi du, berak pasatzen badu berriz lehenik meta, segidan gelditzen alduela jokoa, berak bakarrik puntuak lortzeko. Daz ez du beti bi minutu irauten. Ados, bon, pixka bat, uberena da ikustea zen egitza, zazenta komplikatu da hori irratian espikatzea. Interneten bada, roller derbi joz, badira irudiak eta... Dominik Etxberri, kompritu zu? Ba, kompritu, baina ez denak. Baina eta zehen dako nahi nukai pausatu, zehen dako neska jostailua, bata arrazoin bat. Ameriketan nola sortu zen, mila behatzileun eta irurugoi urte inguru. Ez da mutikorik? Badira mutiko taldeak, baina behingotz, nesken kirol bat da. Biziki. Entzulean edo entzulearen galdera, ze maila ukan behar da jolorian? Horren egiteko. Zuk, bazinakin hainitz egiten, jadanik jolorra menperatzen zinuen haintzin zuk? Bat ere, ni ugian hasi naiz, banakien justu haintzinatzen, ez nakien gelditzen, ez nakien biurkurerik egiten. Ez zinakien patinatzen, joan den ugi haintzin? Ez, manakien justu susen joaten. Gero fite ikasten da, eta orain... Maiatzean kapablezira kolpeak emaitea, xutik atxikitzea, itzultzea, frenatzea, gibelka joitea. Bai, hori dena lantzen dugu antrenamenduetan, bi aldiz astean. Triple loops. Hori ez haino. Ez haino, baina elduten ekaineko... Laster. Elduten ekaineko pikoan da, emagaita. Badakizu patinatzen, Dominik? Ez, eta guti doski dira hilieniz, eta patinuan angelun, eh? Hainan, ez eta... Hene gisa. Ez egoten gine. Ez egoten gine. Ez egiteko... Nixekulan, ez angelun ez niune. Ez egiteko goler derbi. Beste galdera bat, eh? Golerak egotak ez dira lauak segidan lehukatuak diren horiek. Ez, hortako egin dut patinetak direna. Bi haintzinean eta bi gipelean. Eta lan hierosa da, kirol bezala usu minartzen da? Obeda, hola ez eta lehuan behin, no ez? Of, ezakitea obeden. Zagatik bederen... Zendako hola plantatu dira? Egotak eta ez lehuan? Be, badu behogeita marrurte, oiek bakrik existitzen zirelako. Uste duzu, bai? Eta hola txekia izan da, ez dute nahi kambiatu nahi izan, ez da horreka zerbait edo... Ez dut uste. Ez dut. Ego geroztik, agertu direla bestiak. Bai, bai. Diren lau horiek eta... Bez, lan jerosa aipatzen ginoen ukan ditugu gure taldean bai kolpatu frango eta aski larriak zangoa bihurtzen edo zer dira bai, kolpea hundienak esurrak hausten esurrak hausten bai, horiek Zugak hausten dira, holako langera badu? Gerta daiteke. Bai, gerta daiteke, baina osu gertatzen da. Ez ditugu nahi denak neska guztiak desmotibatu. Gerta daiteke, baina baditugu alari babes bai, babesak, edu bai. Ainitz. Aipatuko dugu, baina bada... Fan langerosa galdea egiten dolarik langerosa den, hara min hartzen den, zein eta komin hartzen da, izaten dira uspelak, bon, hori pastuko da. Uspelak segur. Hori bai, baina ez dakit belaunen dako, edo egiten duzu ez du bakar. Asoinen zat, gehiago. Zeren zat? Asoinen zat. Zer dira asoinak? Isevi. Ados. Ados, astalbeagiak. Astalbeagiak. Asoinen zat. Egan dugu, kiroleko kontaktuak badirela, eta babesak baditu zue, ordan zer babesten duzue, artikulazioak, pentsatzen dut? Kasi guziak, beraz badugu belaunen zat babes gailua, eskumoturen zat, ukondoen zat, burua, eta hortzen zat. Haue, ala ere... Kaska. Ala ere, untsa babestu existe. Bai, bai, hortako, normalki ikasten dugu erortzean ere, beraz... Egia? Ikasten dugu erortzean? Belaunen gainean, ez minartzeko, eta... Kirol garestia da, zera roller derbia? Materiala garestia da. Rollerak bizikikario dira, eta babes gailu honak izateko ere presioa eman behar da. Erra nahi du? Rollerak eun euro gutienez roller honak izateko eta gero babes gailuak belaunenak behogoi euro ukondukoak ere berda hasteko behiun bat euro kondatu eman hori material neska bako txarentzat biztan dena gero pistak ez pistak aixi atxamaitun zue trazatzen intu zue edo maten ditugu De petit plo, ertan den bezala. Ez dakit, eskeraz nola egiten den. Zurekin aipatuz, joan den hastean, Janik aipatu baitugu Euskali Gatietan Angeluko partida hori. Ez da kirol ofiziala, roller derbi? Ez da bate federaziorik, biziki berria da. Europa mailan erustez kirol hori. 2009an uste dut filma bat atera zen, Bliss deitzen dena horri buruz. Bliss? Bliss. Eta agian, hortik geroztik hasi dira Frantzian kirolori garatzen. Ez da ezaguna? Bat ere, nik ere urria arte ez nuen ezagutzen. Hortan, justok izuk nola ez da utu zu? Bliss filma. Ikusi duzu DVD. Ez. Uda bukaeran, aperitifa batean, neska batek hori aipatu daut, eta nola futbola usten nuen. Jadanik gintzirelaz jokoz kanporat, ziburuko futbolaren aipatzerat. Hori da, jaz etorri nintzen. Parentesi bat iren dugu, futbola utzi duzu, ez da gehiago futbolik ziburun? Nesketan. Nesketan, zendako desagertu da? Ainitzek utzi dute lana historio, do aur historio engatik, eta ez ginen aski segitzeko. Eta momentu berean, gure txapelketako beste ekipek ere utzi dute. Abai. Ainitzek. Beraz ez dagiago txapelketarik. Nesken futbola ez da sobera garatzen, nahiz eta telebistak nesken partidak emaiten dituen hor, TNT-arekin. Zer gana idu, zenta Pariko taldeak nungoak ziren departamentokoak gehien bat zuenak edo Garazi, Azparne, eta gero Paue, Juranson Kolpe bat ala ere nesken futbolaren zat Ipar Euskal Herrian. Mezuk hasteko atxeman duzu ordezkoa? Alternatiba, roller derbia beraz apetifa famatu hortan. Hori da. Eta ez da... Zer edan duzu, kirologi dutzen. Ez da bat ere gaizki. Zuen taldea ipa dezagun, Angeluko taldea, nola deitzen da? Valiant Bitches. Valiant Bitches, oa, lehen aldia zundola izena, zendako izen hori? Baina nintzen hor sortu dutelarik. Ah, no, ez duzu, ez dira... Hola, nintzez, aperitifa batetik berba, hola, izen datzu dute, ezak. Valiant da, Valiant... Valiente bezala, espanolaz. Hori da. Eta bitxiz? Bitxitik edo... Ondartzatik? Bitx. Inglesez gehiago ondartzatik. Bitx. Ez? Zekitea ikratzen, egen behar den. Bon. Bon, ez dugu egan nahi duriz. Nik ez zuen peratzen, meiduriz, zuen peratzen dutenek. Gene, ikusi bat bat nola idatzia den, eta dena, mo, gero ezke xamak aita sukaldean aipatuko dugu istante. Zomatz izte taldean? Aurten, ogoita meka. Anizala ere, ogoita meka, kirol hortan ez dena bat ere ezaguna, guk joan aldean lehen aldiko zentzuten duguna, oita meka neska, nesken kirolaren dako, aniz da? Aperitika hundia zen, eh? Enbeste neskena. Aurtendik, ogoita meka gira, jaz arte amart ziren. Ah, izan da, bun bat. Hori da. Zusartu zirenetik. Nei. Bibazu, Margaita. Nola esplikatzen da, edo? Justu, oita amart... Ekaratzen ari baita, eta jendeak pixkanaka zagutzen duelako. Ez dakitun txaulektu duten, ez? Oita amart egan nahi du irutalde? Ez, ogoita ameka gira, baina badira kolpatuak, badira berri-berriak, urtahilan hasi direnak, edo ez dutenena horrelik mailarik, baina talde bat egiteko... Eta partida egiteko behar dira. Hori da, beraz momentuko talde bat... Ogoita ama horretaik, amalau oberenak hartzen dira, egiteko oberenak edo... Dai direnak. Bai, bala. Egin duzu, ez dakit, joan zizten esken seka, hor bum hori ukaiteko biska bat, egin duzu publizitate biska bat, edo ez edo jendea bakarrik? Jendea bakarrik torri da, bai. Nundik heldu dira, neskak, nungoa dira? Nungo ziste, bakarrik? Gehienak beha betik, bai hona miarritze eta angelu. Euskaldunak, beraz? Boze, eskualdun... Ez euskaldunak, baina... Bai, gehienak horti, gero bokale... Donibane, Ustaritze, Ajangoitze. Senpere, Azkaine. Ez ditut motivatu horrein dik, Azkain narrak. Zuta zari naiz. Bai, me horrein Ustaritzen bizi. Ez horreino baina deia luzatzen alduzu, nahi dutenen esker. Ah, bai, motivatu abrima da, norbeit. Bai, zer kalitate izan behar da... Zer kalitate izan behar da parte hartzeko zure roller derbi, zure amena roller derbi kirolean? Zer kalitate, bedoia taldeko kirola maitatu behar da, kolpeak hartzea, eza zabeldur izan behar kolpeak hartzea, eta motivatua izan behar da, justu. Eta... Edo noro nartzen dugu. Patinatzen jakin behar da? Be, fite ikasten da gero, beraz... Kalitate fisikoak? Obeda askarra, obeda zalua, obeda... Kirol aski zaila da, gogoja da, iste jantzat, ala ere. Baina, bon, hasi hor duko, gero